можна і треба будувати лише сукупністю, середовищем однодумців. Треба йти єдиним кроком і тільки вперед, а не в різні боки. Чому не зуміли збудувати Вавилонську вежу? Тому що не розуміли один одного. Чому СРСР не збудували? З тієї ж причини та багатьох інших. А в Україні ми хочемо збудувати нову державу за допомогою її супротивників. Нонсенс. Треба усунути зрадництво. Якщо в умовах комуністичної тиранії зрада і блудництво були методами виживання, то які передумови в сучасній незалежній Україні спонукають деяких діячів українського походження блукати? Хамелеонствувати і навіть іти на відкриту зраду українства. Якщо російський комунізм грубим тиском спонукав зраджувати Україну на користь Росії, а сучасна незалежна Україна заохочує ставати патріотами своєї країни, а дехто все-таки стає зрадником, то що за цим криється? Духовне падіння, яке відбулося ще задовго до незалежності, і гроші, які виконують функцію юдиних срібняків. Більше 100 років, як померли основоположники марксизму Маркс і Енгельс. Більше 75 років, як помер основоположник ленінізму Ульянов Ленін. Більше 46 років, як помер основоположник сталінізму Джугашвілі Сталін. Теоретики і практики глобального геноциду. Але всі вони в чотирьох мертві тримають нас, живих. Один за ноги, другий за руки, третій за горло, четвертий очі затуляє. Покидаючи тиранічний комуністичний режим, наша блудна еліта залишила Україні дуже багато того, що треба було викинути на смітник разом із комунізмом. Перше – це важкий камінь комуноросійської ідеології. Треба було рішуче і негайно позбутися комуноросійської ідеології та її носіїв, особливо тих, що при владі. А подумали, якось то воно буде. Тепер тяжко платимо за цю помилку. І невідомо, чи позбудемося її в недалекому майбутньому. Якщо комуністична ідеологія залишиться в українському суспільстві, українство не зможе встати з колін. Зате може втратити незалежність. Друге, не витиснули із себе на державному і побутовому рівні психологію колоніального рабства, другорядності, меншовартості. Внаслідок цього окреслилася велика питома вага маленьких людей з пораненими душами на всіх щаблях суспільної ієрархії. Вони значною мірою причетні до нестабілізуючих процесів, до блудництва і зрадництва. На завершення висновків треба відзначити найголовнішу думку щодо того зла, якого в Україні було і є більше, ніж треба. Всі наші попередні і нинішні прорахунки мають одне печальне джерело – відсутність загальноукраїнської єдності всіх соціальних та політичних рухів, вождів, еліти і народу. Не піддаються обчисленню всі жертви, яких зазнала Україна, від непатріотичної поведінки вождів і натовпу, від розбрату поміж отаманами, регіонами, від егоїстичної сваволі лжепророків, від схильності